إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات جي توفيق برم بتبارك وتعالى جي سنو درس التوحيد بني أمل سبقو جر جي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni ñi ngi woon ci muñ ci dogal yi nga xamanteni ni bu accès ci jambi légoleek mu nekk dogal yu metti, waaye kadalika muñ ci woote jëme ci yàlla, ndax yoon la woo xamanteni ni du ñàkk ay jafe-jafe, du ñàkk ay tolof-tolof. loolu moo tax mu laaj muñ, ndax yoonu ngëm faw mu am natt, sunu borom natt jaam yi ma ngoog natt leen, xool leen. loolu la sunu borom tabaraka wa taala di wax ca suratul ankabut, mu ne ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu aamanna وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. من مو داخ نيت ني دانيو ياكار ني دنج لين دي باي ني نان گم ناني تا دوج لين ناتو ماغو ناتو لين ديفال لين اي ايبروف ديفال لين اي تيست ماغو بوكو ديفه ني خام dëggantaan ñan ñooy ñi nga xamante ni ñoo dëggu ak ñan ñooy ñi nga xam ne dëgguwuñu. kon gis nga xikma bi nga xamante ni nii nekk na ci nattu yi di dal jaam yi. rawatina ñiy woote woo ngëm, waaye rawatina ñiy woote jëme ci yàlla. sunu borom nattoo leen xiif, nattoo leen ñàkk. jëlal misaal ci ki nga xamante ni nii mooy gën ci bindeef, nga xam ne da daan xëy léeg-léeg du am dépense ci du takk këram, te mooy gën ci bindeef rasulullah. allahu akbar. moom yonante bi alayhi salaatu wasalaam moom mi yàlla yónni moo daan xëy ci du takk këram, mu daan xiif ba saxaaba yi di xool kanamam di ci jàng ne yonante bi alayhi salaatu wasalaam dafa xiif. seetal loolu. fii nag ngay gis wootekat boo xamante ni nii dafa yaakaar ni bu ne yàlla nee na rek asamaan si taw or, wala asamaan si taw ay oto. déedéet yoonu borom bi tabaraka wa taala ay natt mooy tegu sa kanam. am na yonant yoo xam ne dañ leen a faat, am na yonant yoo xam ne kenn wuyu leen. gis nga ko, xoolal ci xadisu Ukasha, xadis bu siiw boobu, yonant alayhi salaatu wasalaam ne won nañ ma xeet wi, ma gis yonant boo xamante ne àndut ak kenn, maanaam kenn wuyu ko. fii ngay gis wootekat boo xam ni jàpp na ne bu nee qaal allah qaala rasulullah mbooloo daa war a topp ci ginnaawam. loolu moom jàpp na ni mbooloo moomu ak bien matériel yi nga xam ni mooy bien matériel de sa bas monde, moom jàpp na ni loolu mooy liy firndeel ne moom ci dëgg la nekk wala nekku ca. su fekkee da nga jàpp yow wootekatu islam bi ne soo nekkee wootekat di woote faaw mbooloo topp la, faw alal ñëw, kon bu boba saxal nan lañ koy mengale ñi fi gën te ka nek ci bobba di alayhi salatu wassalam dan tok dir ci ndu tak karam kon lolu du confirmation du luy woné ni yaangi ci deug mbolo mu bari tekewul na yaangi ci deug dedet motax alquran bo xolé toujours bu lay wax mbolo mu bari yen qualificatif la len di jox jeulal alquran moy kamil bi nga top ko nga xol sa yu alquran waxe aktharun nas wala aktharuhum lan la ci tek la yaqilun duñu xellu kon le upp dañu nek ño xamanteni ni new na luñuy xel kon bayil xel lolu bu baax legge yoyu ay istidraj la mako ay istidraj istidraj sunu borom daf koy tegal jambi mu nek ab mep ngir jambi japp ni mom limu nek dafa nek ci deug ndax aduna wuyusinako mbolo wuyusinako bu ko defé lolu nax ko du meusa mettre en cause bopam du meusa dello bopam ci yalla deugantan day japp ni ah ndiem mangi wote wo masalan tay da ngay gis fi kuy wote wo ne yalla la wala ne diw yalla la mbolo top ko nga gis kuy wote wo nan man may jaamu diw te koku bamela ma ngi nele nga gis taxaw nan diw la yakar aduna ak alakhirah yow lañ jox sun bop yow lañ jox sunu avenir yow lañ jox sun lepp xétu bokalé yoyu mais and ak loy aduna wuyisiko mbolo wuyisiko ndax lolou day tek ni lolou muy wax deug la dedet lolou lañu tuddé istidraj bu ko défé day nek ci bokalé gogou day nek ci ñak xellu gogou bien matériel aduna bi wër ko lolou mur xélam ba mu dajek sunu borom tabaarak wa ta'ala sunu borom japp ko akhdan wa bila kam nam jappe won fir'auna japp bu metti mago wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalim in akhdahu alim shadid niki nonu sas japp borom bu jappe wa dekk ba fek nya nga don bokale don togn sa japp borom aka metti sa dum ak borom ak metti waaw ci nonu ngay nek di patauger di naviguer ci di reralate yaangi bokale waye di wo nit ñi ci bokale nan diw moy yalla nga len di wo ci bokale ñukoy gem xalé yi diko gem di la ci fekk si alal wuyisi la mbolo wuyisi la ba malakul maut ne jamel sakal boba da nga xam ku yalla bes buñ lay yewé ba nga né ngod tay ñu tek la ci kanamu nit ñi pourtant da wo julli kon lan nga wara mëna espérer tay ñu jullé la lolu motax demb mag ñu bax ñi dañoo yoron jangalé yu rafet gis nga buñ la xolaan xamé wuñ la ci jakka ji xamé wuñ la ci jakka ji ci julli mbolo xamé wuñ la ci dundal jakka yalla buñ tégué sa néw ñu romb ko djéggi la dem non lañ daan def dañ lay djéggi dem ñu wut keneen wut ben ku yamambaay non rek mu ji waye imam ba kilifa ga dedet autorité diiné ya dedet ndax lolu njangalé bu reuy mo ci nek ku daan foyé julli daan sagane julli waxu ñu nak ku bayyi julli nak faf gis nga kon bul japp ni bien matériel bu la wuyisé rek lolou day tekkine sak wote mi ngi jëm ci yoonu yalla lolou day tekkine yalla dafa content ci yow dedet ñaar yoy bokul mangok ñaar yoy bokul yoonu borom bi tabaarak wa ta'ala wote ci jëme ci ay choono mo lay xaar ay jafé jafé mo lay xaar lolou motax sunu borom ne am hasibtum an tadkhulul jannata ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ala inna nasr allah qarib sunu borom ne ndax da ngeen yaakar ne da ngeen di duggu aljana noné kep te du len dikkel le dikkelon ñi len jitu ñoñu de laalon na len akuk ñak laalon na len ay febar waye ay yenen xéti nattu dalon na len ringi ringi xoxatal wo xamni sen non dañ len koy xoxatal comme nim roté ci hadithu habab radiyallahu anhu yonent alayhi salatu wassalam ne len dan nañ japp ñi len jitu ko xamni dañuy tek si ci bop bi siye ba ci suuf ko xamanteni ni dañuy dag yap wax diko dagate ca yahya magok te lolu du tax ñu delu gannaaw ci yoonu yalla du tax ñu summeeku ci seen ngam kon gis nga yoon wi ni mu mel sunu borom mu ne demon nañ sax banaan ba yonante yanan kañ la ndimbalu yalla di ñew gis nga ko ndimbalu yalla lu jégg la mango kon lolu daf lay won ne yoon wi du yoon wo xamanteni ni yoonu banexu la yoonu chaxan la yoonu fola dedet yoonu deug la sunu borom day tessé jam yi nat len gis nga bañu deggu feñ ak ñi nga xamni deggu wuñu lolu lu jara bayyi xel la bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.